ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. تخفیف اخروی ذکر کے اللہ تعالیٰ منکرین تا او داغی حالات اللہ تعالیٰ بیان کری دی. ولو ترى اذ المجرمون دا قیامت حالات دا قرآن کریم ډیر عجیبه کتاب دی. کله دنیا حالات نو کله د قیامت کله قبر حالات بیانای کله د مرگ حالات بیانای نو کله د جهنم او کله د جنت حالات بیانای. ولو ترى اذ المجرمون او کچری وینې تا کله چې مجرمان نا کیسو رؤوسهم خکته کړی وی سرونه خپل عند ربهم د خپل رب سره د رب مخې ته وی سرونه خکته کړی پښتو کې دسوي وی پلانې سره سرکوځي دی نو سرکوځي وی ته الله تعالی مخې ته ربنا دیو بوی دیک په عبارت کې تقدیر دی یقولون وی بدیو ربنا یا ربنا ای رب زمونږه ابصرنا اوریدل مونږه وسمعنا او واوریدل مونږه فرجعنا واپس وګرځې مونږه دنیا ته نعمل صالحه چې عمل وکړو نیک انا موقنون یقینا مونږه یقین کوونکي قیامت کې کله چې جهنم ویني وی چې مونږه په خپل سترګو باندې اولیدا قیامت ته مولیدا جنت ته مولیدا جهنم مولیدا او بس مونږه دا هر څه واوریدل الله تعالی مونږه دنیا ته واپس کا مونږ باندې کامل وک ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها کچرته غختلې مونږه لاتینا ورکړې به مونږه خامخه ورکړې به مونږه کل نفس هر یو تن ته هدا هدایت دغې ولیکن حق القول مني لیکن پوره شوې د فیصله د عذاب زمونږه لامل ان خامخه ضرور د کوم با جهنم جهنم من الجنه را پیریانو نه او الناس اجمعین او د ټول خلکونه مخ کې تاسو ته ما یو ترجمه کړې وه او تاسو ته ما وی چې دا په ذهن کې یاد ساتئ کنه یو اعتراض به روانې خامخا راځي هغه لامل ان د دې کې معنا د اچولو مراد ده ولې که صرف معنا د ډکولو په دې کې مراد شي نو بیا په هغه حدیث کې راغلی دي چې کله الله تعالی جهنمیان جهنم ته وغورځي الله تعالی به ورته وایي چې حلیم تلاتی ډک شولې کنه هغه به ورته وایي چې نه یم ډک شوی حال مې مزید نور شته دې راواچوه بیا به الله تعالی ورته نور ورغورځی بیا به ته پوه سو کې نو جهنم به بیا هم نه ډک شوی نو الله تعالی به د خپل شان مناسب خپل قدم دا په جهنم کې کیدی او جهنم به داسې راکوت شي الله تعالی به ورته وایي ډک شولې کنه وایي بس الله تعالی ډک شوم نور ضرورت مې نشته دی نو لاملأن جهنم ډکول یوازې د انسانانو د پیریانو نه نه دي بلکې د الله تعالی په قدم باندې به ډکېږي نو دی کې د دې کې د مراد سری اچول ته مراد دی فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا دې په عبارت کې تقدیر دی وقال لهم او ویل شي دیتا فذوقوا بسوسه کې بما نسيتم په سبب د هرور تاسو باندې لقاء يومكم هذا ملاقات تاسو ر دی ور دي تاسو ر دی ور دي ملاقات هر کړو نو سری عذاب وسکی ان نسیناکم یقینا مونږه هرو تاسو ر په عذاب کې الله تعالی نه خصه شی هره گینا مخ کې تاسو ر دی ما بار بار ترجمه کړی ده چې دغه یاد کی یو د کوم چې یاد کله همیشه لپاره بیا ته یاد یو ان نسیناکم ان ترکناکم په العذاب دلته نسیان په معنا د ترک سره ده خو تعبیر دې کړی ده په نسیان سره لکه سرنګ چې یو شی د انسان نه هیر شي د چا نه یو شی هیر شي نو بس هغه بالکل پرې خودلې شي بالکل پرې خودلې شي یاره وای تا پلانې شی ولی پرې خوده یاره زمانه هیر شي نو چې هیر شي هغه بالکل پرې خودلې شي هغه شی ختم شي الله تعالی وي زه تاسو پرې جهنم کې ودا سه پرې اکدم لکه یو شی چې رچا نه هیر شي بس نو هیر شي تن پرې خودلې شي کنه ان نسیناکم یقینا مونږه هراو تاسو در په عذاب کې ادینه مراد ان ترکناکم په العذاب یقینا مونږه پرېږدو تاسو در په عذاب کې او ذو قوا عذاب الخلد او وسکه عذاب د همیشه علی بما کنتم تعملون په سبب دغه تاسو عملونه کول ان ما یؤمن بیااتین الذین وصلی الله تعالی ذکر کی ذکر د حال مؤمنانو ورستو د حال مجرمانو ان ما یؤمن بیااتین الذین یقینا ایمان لري پیاتون نو منی الذين کسان اذا ذکروا بها کله چې نسیت وکړه لشي دی ته بها پر غایتون منی خر سجدن پر یوځي دی سجدن سیدی کون کی وسبح او پاکی بیانې به حمد ربهم سره د ساين ضرب دیونه و هم لا یستكبرون او دیو تکبر نکي پچا کی شي تکبر موجودی اغه د الله تعالی پیاتون منی ایمان نه راوړي په دې آیات کې درې حالات الله تعالی د مؤمنانو بیان کړی دي یو عمل د اندامونو سجده کول او دویم عمل د جبی تسبیح او حمد سبحان الله الحمدلله او دریم عمل د زله لا یستکبرون تکبر نکي دا د مؤمن صفت شو. په کاردار چې د مؤمنانو کم صفات بیانېږي قران کریم کې چې هغه مونږ تاسو په ځان کې راول، او کم قباحتونه د اهل کتابو د یهودو د نصارو او د کافرانو بیانېږي داغې نه مونږ تاسو ځان بچ وساتو. تتجافا جنوبهم عن المزاجع، په دې آیت کې الله تعالی درې حالتونه الله تعالی دغه بیان کړی دي د مؤمنانو. په مخکې آیات کې الله تعالی حال د مؤمنانو ذکر کا د ورځې، اوس الله تعالی د هغه حال بیانوي د شپې. تتجافا جنوبهم عن المزاجع، لری کیږي اړخونه د هغه عن المزاجع د بسترونه. یدعون ربهم، د بسترونه ولې لری دي؟ یدعون ربهم، دا نه چې تاش کوي یا لډوکی او یا ویډیوګانې ګوري او یا ټی وي ته ناستې کرکټیان دي وغیره وغیره، لوپران نه دي، بلکې د بسترونه لري شوي دي د الله تعالی د عبادت دپاره، د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. تتجافا جنوبهم عن المزاجع، یدعون ربهم، بلی خپل رب لره، خوفا، یره کوونکي، او طمع، او تمساتونکي، تمساتونکي. تفسیر ماوردی لیکلي دي خوفا یره کوونکي دي من حسابه، د الله تعالی د حسابنه، او طمعا فی رحمته، او تم ساتی د الله تعالی د مهربانی. د مسلمان صفت دارې د شپې را پاسې دلی تهجد دی وکړل، نفل دی وکړل، بیا دعاګانې غواړه. الله تعالی ستا د حساب نه ډېر یریږم، ډېر زیات یریږم، او الله تعالی که تر باندې مهرباني وکړي نو ستا د مهربانۍ مې ډېره زیاته تمه ده. دا د مؤمن مسلمان شان ده. او دویم معنا هم پسرین بیان کړي، د تفسیر ماوردی وایي خوفن من عقابه، د الله تعالی د عذاب نه یریږي، او طمعا فی ثوابه، دا کم عبادت چې کینو د الله تعالی نه پیتمه کې چې الله تعالی ته په اجر او ثواب راکې. و مم رزقناهم ينفقون، او دا هغه مال نه چې ورکړی موږ دیو ته ينفقون، خرج کې په لار د الله تعالی کې، د الله تعالی په لار کې مال خرج کول. فلا تعلم نفس، نه نه پوهیږي هیڅ یو نفس، ما اوخ پیلهم، هغه چې پټ ساتلی شوی د دیو دپاره، من قرة اعین، یخوالی د سترګو، جزاء بما کانو، بدله ورکېدلی شي دیو ته، بما کانو یعملون، په سبب د عملون من چې دیو کول. چا چې څومره اعمال کړي دي په ریاض صالحین سارانی درس کې د آیات ذکر شو، او حدیث ذکر شوی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. د جنت چې کوم نعمتونه دي، هغه د انسان په وهم او ګمان کې نه دي، هغه د انسان په زړه کې نشي تیرېدلی چې هغه کوم نعمتونه دي. الله تبارک تعالی دې زمونږ استاسو نصیب کی. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي رد په جمهوریت باندې. تاسو وایئ څنګه رد په جمهوریت باندې دی؟ دې آیت کې الله تعالی وایي چې مؤمن او فاسق دانه دي برابر، نیک بنده د الله تعالی او فاسق او فاجر دانه دي برابر. او په جمهوریت کې د انډیا هندو، او د سیکانو سیک، او د یهودیانو لوی یهودی، او د عیسایانو لوی عیسائی، او د مؤمنانو مسلمانانو یو لوی د الله تعالی کامل ولی، دا په جمهوریت کې په ډیموکراسۍ کې یو دی. اوس خو د الله تعالی پیغمبر نشته ری، که چرته د الله تعالی پیغمبر وې او د خلکو ټونه کولی، نو بوش او زرداری او د الله پیغمبر به دی وټ په یوشند کې و. اوس هم دغه سره کنه، نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي. د الله په دین کې دا یو شاندګي نه دی، بلکې په دې کې فرق دی، او د کافرانو په دین کې دا یو دی. افمن کان مؤمنن، نو آیا هغه څوک چې هغه مؤمن وي، کمن کان فاسقه، کیدلی شي په شان دغه چا باندې چې هغه نافرمانی، لا یستوون، نه دي برابر د الله تعالی په نیز باندې. اما الذین آمنوا، اوس دا تفصیل دی د عدم مساوات، دا دواړه څنګه نه دي برابر. اما الذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړلي او عامل صالحات عملونه کړي دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې، ولهم جنات الماوا، د دې لپاره باغونه دي، الماوا د اوسېدلو، نزلن تیار مل مستیاد و ماکان یعملون، په سبب دا غمرون باندې چې دی وکي. دا جنتیان به همیشه لپاره د الله تعالی ملمانی، په دنیا کې مل مستوب درې ورځې دي، او د الله تعالی مل مستوب په قیامت کې همیشه لپاره دي. خدا ټول جنتیان به دا د الله تعالی ملمانی، الله تعالی به دوی ته مل مستیا ورکي په جنت کې. و اما الذين فسقوا، دا اوس الله تعالی ذکر کوي حال د دویم فریق، کمن کان فاسقا، دا غی حالت الله تعالی بیانی. و اما الذين فسقوا، او هغه کسان چې هغه نه فرمانی کړی دا، فما واهم النار، نو زید ورتلو دا غی اور دی، کله ما ارادو کله چې وغوړی غی، ای یخرج منها، چې وځي دا غی نه، او عید فیها، نو واپس به وګرځول شي پای کی ته جهنم نه، دوه تو ډیر کوشش وکي، خو لیکن جهنم نه وته لنی شي. تاسو ته ماویل یو حدیث کې راغلی دی چې د جهنم د اور نه چاپیره سلور دیوالونه تاو دي په حدیث کې راځي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دغه دیوال یو دیوال دومره پلن دی چې سلویخ کاله په هغې باندې سفر وکړلی شي نو هغه به ختم نه شي، دومره پلن دیوال دی د جهنم نه چاپیره، او بیا سلور دیوالونه دي. نو یو سل شپېته کاله چې په هغه دیوال باندې صرف سفر وکړلی شي په اوږدو باندې نه صرف په پلنو باندې بیا هم نه ختمیږي. اعاذنا الله منه، الله تعالی دې موږ او تاسو ټول مسلمانان بچ وساتي. و اما الذين فسقوا كسان چې نافرمانی کړی دا فما واهم النار، نو زید ورتلو دغه اور دی کله ما ارادو کړی چې وړ یغي اي يخرج منها جوز دغینه او اعيد فيها واپس به وګرځول شي په هغه کې. وقيل لهم او وبل شي دي تاسو قذاب النار، او څه کې تاسو عذاب د اور الذي اغا كنتم به تكذبون، چې تاسو هغه دروغجن ګڼه دا جهنم خواسی تاسو گپ گانا اللہ تعالی وسی عذاب سکی. ولنزیقنهم من العذاب الادنا، او خامخا او بسکو منگ دیوتا من العذاب الادنا دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر مخی دا عذاب لوینا لعلهم دیر پارش دیو یرجعون راو گردی دا گناهوننا. دینا مراد دا عذاب الادنا مراد سشنی، دینا مراد دنیاوی عذاب دی، او دا دا عذاب الاکبر نه مراد یو قول لمبسرین داره چې مراد درینا عذاب د آخرت نه مراد دی. دا سی بی دین خلقو تا اللہ تعالی پا دنیا کیم عذاب سکی، آخرت کیم اللہ تعالی عذاب ورکی. یا دویم قول لمبسرین داره چې من العذاب الادنا، دا دین مراد عذاب نزدی تی مراد دی، عذاب کمی درجی وارتی مراد دی عذاب د دنیا، او دون العذاب الاکبر نه مراد تیر عذاب د قبر تی مراد دی، دا قبر دا عذاب نمخ کی، او دا غسی دا آخرت دا عذاب نمخ کی دیو تا اللہ تعالی پا دنیا کی نو عذابون اور کی، او بیا دا قبر عذاب او دا آخرت عذاب آخو بیا دیر جات دوی دی. اللہ تعالی دی منگو تاس دا غینا بچو ساتی. پا حدیث کراغلی دی کل چی یو بیدین انسان پا قبر کی که خودلیشی آغیت ملائک راشی پا بد شکل باندی، او دا غینا کل تا پو سکللیشی یو تپوس دے پا قیامت کی او یو تپوس دے پا قبر کی، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، پیغمبر دی سوکو، رب دی سوکو، او دین او قانون دا نظام دا نظام دا زندگی دا تیرولو نظام او قانون دی کم من لیو، دا تپوس بکی. نو پا بینی بیدین انسان باوی چی زلا ادری ما تر دی سبت نشت دی، ما تر دی جواب دنی مارو، دا تسا خبری که دا. نو بیا په دې باندې دا قبر دا په رانیز دیش او دا پختي به چق پک للی شي، الله تعالی دې موږ تاسو دغه بچو ساتي. او حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا قبر دا د جهنم د کندو نه یو کند ده، او یا د جنت د باغچونو یو باغچه ده. الله تعالی په موږ تاسو باندې د جنت د باغچونو یو باغچه وګرځي. نو موږ او تاسو سوچ سمج دي طرف ته نه دي، نو موږ او تاسو سوچ سمج ستدي دي خ پیدار ته، خو کپړو ته، خو خوراکونو ته، د دنیا مال ته، جیداد ته، دی ته دي. خو دغه اصل زی دغه دی، دغه خپل کور برابرول پکار دی، او د هغې د برابرېدو دپاره الله تعالی موږ او تاسو ته دیرش کاله، څلوېښت کاله، سل کاله، اتیا کاله د عمر هر چا ته ورکړی دی، دې دپاره چې دغه اصل کور چې کوم دی هغه ښایسته که، هغه برابر که. لعلهم یرجعون، دې دپاره چې دی راوګرځي د ګناهونو نه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي لعلهم يتوبون من الكفر، ذره پاره چې توبه واسي رکبرنا. ومن ازلم ممن ذكر بآيات ربه، او څوک دی لوی ظالم دغه چانه چې نصیحت ورکړل شي هغه ته پیاتون درف پلواني، ثم اعرض عنها، او بیا مخ وړي دغینه، انا من المجرمون منتقمون، یقینا مونږه را مجرمانو نه بد اخستون کیو. الله تعالی وی لوی ظالم هغه دی چې الله تعالی کتاب قران ته بیان شي او بیا هم دغینه اعراض وکړي، دغینه مخ وړي. هر سره دې سوچ کی چې ما ته قرآن بیان شوی دی، ما څومره منلی دی، ما په هغې باندې څومره عمل کړی دی. الله تعالی وایي که قرآن د ته بیان شي او بیا ته په هغې باندې عمل ونه کړې، ته مجرم انسانې، او الله تعالی د مجرمان نه بدلی اخلي، الله تعالی ولسزا ورکوي.